As costureiras de ánimas. Na pequena vila do Alto do Agro vivía unha costureira que remendaba peles humanas. Nos últimos 20 anos cosera a pel a máis de 1000 soldados, 3000 preñadas, 100 vellos e 400 rapaces. Día e noite dando puntadas en peles alleas. Son a filla da tecedeira do Alto do Agro e paso día e noite enfiando agullas. Lavo as feridas coa auga da fonte. Día e noite bordo o coiro da xente. A súa filla Aurora estaba tan ben folgada que se adicaba a coser e descoser vidas sen mágoa ningunha, como a quen pega 4 puntadas nun trisco de veludo. Veño e vou fía que fía as vidas da xente. Son a filla da costureira. Un día coso a vida do pecador impío e outro día descoso a alma máis devota da igrexa. A vida é troula, ler e é folgar o que se poida. Enquedello a madeixa de linguas da xente, porque aquel que as queira anoar, tolo ha de rematar. Aurora, fascinada polo mundo dos reflexos, topou co cabaleiro do espello. Este ofreceulle probar unha froita moi especial. Pero a cambio, só lle pediu unha cousa. Rapaza, que tingues o ceo de risas, cantos e foliada. O río corre compasando o teu latexear de mocidade. As noites tápanse cun manto brilante de estrelas. Moza con cabelos que borda a brisa e que fan cadeneta co vento. Só che pido unha cousa. O ter a presenza da túa ausencia. Aurora sentiuse tan engalanada con semellantes verbas que aceptou o trato. Horas máis tarde quedou sen conciencia. A costureira levou un disgusto tan grande que decidiu facer unha mortalla coa súa pel para o cadaleito de morte da súa filla. Non hai nin sol, nin lúa que me cubran. A dor secou as vaguas que tiña e a oscuridade embargou o meu espírito. Xa non teño fío de vida, xa non queda máis que un retallo de corazón acortoado. O arcanxo San Gabriel, que viu todo o que acontecera dende o firmamento e conmovido pola dor da costureira, decidiu que nai e filla estiveran xuntas para sempre cosendo almas en pena. Esa risa picarona quedou moi ben.